syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mobilizacja w szeregach polityków przed jesiennymi wyborami. Mamy akcję PO Rozmawiajmy i konwencję Zjednoczonej Prawicy. W Grecji wybory parlamentarne już jutro. Sondaże wskazują na zwycięstwo opozycyjnej Nowej Demokracji. Prezydent Trump wzywa amerykański bank centralny do obniżenia stóp procentowych. Za godzinę początek drugiego dnia konwencji Zjednoczonej Prawicy w Katowicach zaplanowano m.in. wystąpienia liderów obozu rządzącego. Wiceszef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymański spodziewa się zachęt do działania. Nie byłbym aż zaskoczony, gdyby były może zasygnalizowane jakieś kierunki zmian, ale bardziej się spodziewam wystąpień mobilizacyjnych, analizy tego, co jest i tego mobilizacyjnego tutaj wezwania. Tak to widzę, oraz zachęcenia do pracy nad programem, bo dobrej głowie dość dwie słowie, ale co dwie głowy to nie jedna. Politycy Koalicji Obywatelskiej na spotkaniach z wyborcami wczoraj rozpoczęli akcję PO Rozmawiajmy. Rozmowy z ludźmi to najważniejsza część kampanii wyborczej, mówi Bartosz Arłukowicz, który odpowiada w sztabie za działania mobilizacyjne i kampanię bezpośrednią. Jedna podróż europejska się zakończyła, otwiera się podróż parlamentarna. Najważniejsza kampania od 30 lat w Polsce przed nami. To będą wybory, które zdecydują o losach Polski na najbliższe 8-12 lat. W związku z tym ruszamy. Dobra kampania to jest taka kampania, w której buty są schodzone. Mamy buty do schodzenia przygotowane. Jedziemy w teren. Politycy Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej Inicjatywy Polska w ten weekend będą na Mazowszu i Podlasiu. Z kolei Rada Naczelna PSL-u ma dziś podjąć decyzję co do formuły startu partii w wyborach. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Naczelny Komitet Wykonawczy rekomenduje Radzie zaproszenie Platformy Obywatelskiej do wspólnego startu, ale bez lewicy. Jeśli PO tego nie zaakceptuje, ludowcy wystartują samodzielnie jako PSL Koalicja Polska. Trzydniowa żałoba w zakładach KGHM-u. Prezes spółki Marcin Chludziński zarządził ją po śmierci górnika w kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku. Wczoraj wieczorem doszło tam do podziemnego wstrząsu. Górnika przysypały skały. Ratownicy dotarli do niego około godziny 23. Wcześniej wstrząs nastąpił także w kopalni Rudna, również należącej do KGHM. Tam ucierpiało 5 górników. Mają lekkie obrażenia. W Grecji cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami do parlamentu. Sondaże wskazują, że wygra je opozycyjna konserwatywna Nowa Demokracja, która wyprzedza rządzącą lewicową Syrizę co najmniej o 8 punktów procentowych. Analitycy twierdzą, że przy tak dużej różnicy partii Aleksisa Tsiprasa będzie trudno wygrać wybory. Tłumaczą, że walka toczy się w zasadzie o to, czy Nowa Demokracja uzyska absolutną większość w parlamencie. Wielu wyborców twierdzi, że zagłosuje na tę partię, bo chce końca rządów Syryzy. Wypominają premierowi, że realizował inny program niż ten, z którym doszedł do władzy i oskarżają go o populizm i kłamstwa. Katerina Emerytka. Tsipras zanim doszedł do władzy obiecywał wszystko, nawet 13. emeryturę, a potem dokonał jeszcze większych cięć emerytur. Eleni Pedagog. Nawet jego kampania wyborcza jest oparta na kłamstwach, bo wcale nie wyszliśmy spod kontroli zagranicznych wierzycieli. Oficjalnie może tak, ale w praktyce nie. Grecy zarzucają też premierowi, że nałożył na społeczeństwo wysokie podatki, które wykończyły klasę średnią. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Donald Trump wezwał amerykański bank centralny do obniżenia stóp procentowych. Według prezydenta niższe stopy przyniosłyby jeszcze większe przyspieszenie gospodarcze. Według najnowszego raportu Departamentu Pracy w czerwcu w Stanach Zjednoczonych powstało 220 tysięcy nowych miejsc pracy. To niemal trzykrotnie więcej niż w maju i znacznie więcej niż przewidywali eksperci. To zaskakująco pozytywne dane. Nasz kraj rozwija się bardzo, bardzo dobrze. Komentował Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami przed odlotem na weekend do swojego klubu golfowego w New Jersey. Prezydent USA wyraził przekonanie, że gdyby bank centralny obniżył stopy procentowe, to amerykańska gospodarka rozwijałaby się jeszcze szybciej. Pobijemy wszystkie rekordy, a jeśli Zarząd Rezerwy Federalnej obniży stopy, to ruszymy do przodu jak rakieta. Wbrew oczekiwaniom prezydenta, lepsze dane z rynku pracy zmniejszają jednak szanse na obniżkę stóp procentowych. Świadczą bowiem o tym, że gospodarka USA nie potrzebuje dodatkowego bodźca w postaci obniżenia ceny pieniądza. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Mateusz Fusiarz. Nie Hubert Hurkacz, a Nowak Dziokowicz w czwartej rundzie Wimbledonu. Ser pokazał się za mocny. Dla Polaka wygrał 7-5, 6-7, 6-1 i 6-4. Nole gra dalej, ale Hurkacz po takiej porażce zdecydowanie nie ma się czego wstydzić. Grał wczoraj często bardzo efektowny tenis i po pierwsze znów pokazał się światu ze świetnej strony. Po drugie już widać progres od porażki z Dziokowiczem na French Open. To teraz wypadałoby, żeby obaj panowie spotkali się na US Open. Najlepiej już we wrześniu. Ale zanim Nowy Jork, to skupmy się jeszcze na Londynie. Do trzeciej rundy debla po trudnym meczu z Australijczykami Deminorem i Reedem awansowali Marcelo Melo i Łukasz Kubot. Na pewno jesteśmy szczęśliwi, że przetrwaliśmy te pierwsze dwie rundy. Mecz nie układał się po naszej myśli od początku i ja muszę powiedzieć, że bardzo słabo returnowałem. Na szczęście starałem się złapać rytm. W trzecim, czwartym secie wyglądało to trochę lepiej, ale nie da się ukryć, że trzeba ten element gry mój poprawić. Pierwszy tydzień, jesteśmy w drugim tygodniu, na pewno to cieszy. Mamy dwa dni na regenerację, to jest bardzo ważne i kolejny mecz będzie znowu inny. Kolejnego meczu w Londynie nie zagra w deblu już Alicja Rosolska. Za to w singlu o trzecią rundę z Czeszką Petrą Kwitową powalczy Magdalinet. Dziś o 12. Piotr Lisek, zwycięzcą skoku o tyczce w diamentowej lidze. W Lozannie Polak pokazał, że trzeba się na świecie z nim liczyć. Sí, de Lisek, efectivamente. Nos pone Candice Purcell de Lisek. Sí, señor. Claro, claro, lo ha pasado Lisek. Y atención porque 6-0-1 a la primera, mejor marca mundial del año. Récord del meeting, récord nacional polaco, marca personal para Björn Lisek. Tak skomentowano wyczyn Liska w hiszpańskiej telewizji. 6-0-1, najlepszy wynik w tym roku na świecie, rekord meetingu, absolutny rekord Polski i personal best Liska. Szkoda, że to nie Mistrzostwa Świata, oby do września Piotr utrzymał taką formę. A teraz już coś, na co z pewnością część z Państwa długo czekała. Dziś w południe po raz 106 ruszą w Tour de France, a ruszą z Brukseli. Pierwszy etap, 194 km, wjedzie dookoła miasta, zahaczając o Charleroi, walońska, frankojęzyczna część Belgii, a potem jej flamandzkie zakątki, w tym legendarna wspinaczka na słynną ścianę Mur de Grammont. Start w Brukseli to ukłon w stronę kanibala Ediego Merksa. 5 razy triumfował w Tour de France, aż 111 razy nosił żółtą koszulkę, a w tym roku trikot w barwach słoneczników Van Gogha obchodzi setne urodziny. Początek gonitwy to trochę zatem jakby to był wyścig dookoła Flandrii. Przed kolarzami potem winnice Szampanii i Lotaryngii, stromizny Wogezów, później alzackie pagórki, Burgundia i wulkany Auvergne. Pomkną pod Pireneje, a skończą na alpejskich lodowcach w Tignes, gdzie śmigają narciarze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec jeszcze Francję, czy też dziś akurat Belgię, zamieniamy na Włochy. Szermierz Wojciech Kolańczyk wywalczył brąz w rywalizacji szpadzistów na letniej uniwersjadzie w Neapolu. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się zdobyć ten medal, szczególnie, że jest to moja pierwsza uniwersjada i liczyłem na to, że uda się zdobyć medal. Szkoda, że nie złoty, ale zawsze brązowy też jest bardzo ważny. Znów o sporcie za godzinę. Sobota z przewagą chmur, ale będą też przejaśnienia, a na zachodzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Najcieplej na południowym zachodzie to 27 stopni, w centrum około 21, najchłodniej nad morzem tylko 16. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdy ma prawo być głodny gwiazd, ale nikt nie ma prawa być głodny. Po prostu głodny. Dlatego proszę Cię, wejdź na www.pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A cena laptopa? Rims w dół! Cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie. W ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i łap znikające okazje, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugugugu. Tylko jak człowiek, mówię Ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do poniedziałku nektarynki 4,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Ćwir, ćwir, znów sobota w Kauflandzie udana. Ćwir, ćwir, znów sobota w Kauflandzie udana. Jak w Kauflandzie sobota udana to 6 lipca żeberka ekstra mięsne, wyśmienite do gotowania z kapustą kiszoną lub do pieczenia. 9,99 za kilogram. Kaufland na dobry tydzień. Ćwir, ćwir, znów sobota w Kauflandzie udana.

A no właśnie, to ja zapraszam i proszę. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No a teraz premierowa sytuacja. Bardzo proszę i zapraszam. Program obyczajowy. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl poświęcony obyczajom, a ściślej dobrym obyczajom. Wszystko to, co sprawia, że ludziom żyje się ze sobą dobrze, przyjemnie, miło, a więc dobre wychowanie, savoir-vivre, dobre maniery, będzie przedmiotem naszych rozważań. Zaprosiłam do studia panią Marię Barbasiewicz, historyczkę, autorkę książek popularno-naukowych. Wśród tych książek jest także książka zatytułowana Dobre maniery w przedwojennej Polsce i do niej często będziemy się odwoływać. Dzień dobry. Dzień dobry. Sięgnijmy do książki Jędrzeja Kitowicza Opis obyczajów. Autor we wstępie pisze: ci, co po nas nastąpią za 100 lat Polacy, pewnie się od nas dzisiaj żyjących tak będą różnili, jak my różnimy się od dawniejszych. Niechże potomność, dla której to piszę, przegląda się w dawniejszych i nowszych obyczajach, z dobrych niechaj wzór bierze, złych niechaj się wystrzega. No właśnie, tak to jest, że obyczaje się zmieniają, ale klasa, dobre maniery pozostają. Czy zgadza się pani ze mną? Tak, umiejętność zachowania się w każdej sytuacji to jest wielki walor towarzyski i też stopień do zrobienia dobrego wrażenia, kariery, wszelkich dobrych spraw w życiu codziennym. Czyli dobre maniery, dobre wychowanie, dobre obyczaje są nam potrzebne, jakkolwiek dynamicznie by się nie zmieniały. Jest to pierwsza audycja w tym cyklu, a więc zacznijmy może od przywitania się ze słuchaczami. Czy wypada powiedzieć do kogoś, kogo widzimy po raz pierwszy, albo w ogóle witamy się, zamiast dzień dobry, czy wypada powiedzieć witam? Nie, nie wypada. Jest to bowiem ustawianie się w pozycji wyższej niż nam przynależy. Nie, słowo witam wprowadza gradację pewnej podległości w stosunku do tych, których witam. Lepiej bezpiecznie powiedzieć dzień dobry. Ale jednak w dawnej Polsce mówiono witam. W sytuacjach, gdy pan na włościach, ziemianin, możnowładca, stawał na schodach, widząc gości, którzy przybywali, wysiadali z karet, mógł radośnie zawołać: witam was. Czy witajcie, bracie. Bracia szlachty. Tak, ale rzeczywiście to była taka szczególna sytuacja, kiedy gospodarz na progu domu, czyli we własnym miejscu, na własnym terenie, wita grupę innych osób. Natomiast kiedy przychodzimy na spotkanie towarzyskie, czy w ogóle służbowe, nie wypada mówić witam, bo rzeczywiście to sytuuje w hierarchii naszego rozmówcę nieco niżej. A więc dzień dobry, dobry wieczór. Ale jednak pojawiają się inne słowa, które stosujemy na powitanie, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych. Przecież jest ich sporo. Czy wypada do starszej osoby w ten sposób powiedzieć? Nie, dlatego że hierarchie towarzyskie funkcjonują wszędzie. Tak jak to może być starsza osoba, to może być szef w korporacji, to może być lekarz prowadzący naszego bliskiego w szpitalu. Należy odnajdować się w tych układach i zawsze lepiej powiedzieć mniej dowcipnie, a bardziej właściwie. Ale jeżeli babcia na przykład powie do wnuczka cześć, to rozumiem, że wnuczek może odpowiedzieć cześć babciu. Tak, jeżeli są na takiej zażyłej formie i babcia ma ochotę funkcjonować w młodzieżowym wydaniu, to oczywiście. Jak najbardziej zachęcamy. Za tydzień porozmawiamy o tym, jak podawać rękę. To też prosta, pozornie czynność, a wiem, że wiąże się z nią wiele wątpliwości, więc za tydzień nasza audycja temu będzie poświęcona. Do usłyszenia zatem za tydzień. Dziękuję bardzo mojemu gościowi. Anna Popek. To były dobre obyczaje, a teraz trochę dzikości a propos dzieciństwa. Cytuję, proszę państwa, pani Mirka. Pamiętam, że oglądając panie śpiewające na przykład w Opolu, koniecznie chciałam wiedzieć, jakiej długości sukienkę ma ta pani. W tym celu podchodziłam do telewizora i zaglądałam w dół ekranu, żeby obejrzeć to, co mnie interesowało. I co? I nic. I byłam zawiedziona. Wcale się nie dziwię. No to trochę dzikości w dalszym ciągu. Kontynuujemy. Jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś długie włosy jak my. lepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów peleryna, więc noś, noś, bracie, długie włosy jak my. Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Hej! Idzie hipis z długimi włosami, skręcił skrócej, idzie alejami, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni alejami, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosu bransoleta, a więc noś, noś, bracie, długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Ojciec niesie nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś piękny i młody, nie, nie, nie, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś, noś, bracie, długie włosy jak my. Niech cię rodzina z domu wygania, niech cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś, noś, noś długie włosy jak my, jak my. Jedna z moich, znaczy moich też, ale też ulubionych piosenek mojej wnuczki i Malinie zwłaszcza się podoba tam z tą, zrobić sobie z włosów bransoleta. Jest zachwycona, rzeczywiście ma takie włosy powiewające na wietrze. Zróbmy taką wyliczankę, proszę bardzo. Pękła bomba, wyszła para, naskarżyli na Tatara. Znacie państwo to, czy nie? Co inne macie z dzieciństwa? Przyszedł Tatar. Co? Takiego, pełno Turków koło niego. Jeden dłubie palcem w nosie, drugi moczy wąsy w sosie. A ten trzeci spadł z drabiny, stroi teraz głupie miny. Ja tak robiłem tę wyliczankę i przesuwałem, szukałem listu. I padło, nawet pasuje, bo o babci będzie. W piosence nie było o babci, a tu jest o babci. Pani Marzena pisze tak. W Łodzi jest dzielnica Helenówek. To ostatnia dzielnica przed Zgierzem. W Zgierzu mieszkała moja babcia. Ja z mamą mieszkałem wtedy w innym miejscu, do babci trzeba było jechać właśnie przez Łódź, no i przez Helenówek. Babcia miała na imię Helena. Byłam dogłębnie przekonana, że ta dzielnica się tak nazywa na cześć mojej babci. Szczęśliwie nie pamiętam, jak zdałem sobie sprawę, że to jednak nie ten, tak nie jest. Musiało to być nie lada traumatyczne przeżycie. Pani Marzena, z pozdrowieniami dla pani i apelem do państwa, żeby państwo napisali coś o reaktywacji swojego dzieciństwa. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. No i ta piosenka jest na temat też. Nie płaczcie, żołnierzyki, mali żołnierze ołowiani, że ktoś wam zabrał wolność i schował na dno szuflady. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci i kwiaty zakwitną wiosną. Na pewno każdy dorośnie, podłoży karabin drewniany. W ostatniej chwili zdobywca na pewno zmieni swe plany. Niech tylko pierwsze ptaki powrócą do nas wiosną. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci, kwiaty zakwitną wiosną. Dziś go lubią jeszcze werble oraz nastrój powagi i odkładają przeszłość na samotną szuflady. O wy, o których mówią, że tacy jesteście dorośli, spróbujcie na siebie spojrzeć bez cienia złośliwości. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci, kwiaty zakwitną wiosną. Wiecie, co do was należy z wyrazem śmiertelnej powagi. Na jedną nawet chwilę nie przerywajcie zabawy. Nie! Paweł tak pisze. Miałem mnie 7-8 lat. W kuchni stało radio tranzystorowe. Któregoś dnia zadałem sobie pytanie, kto siedzi w środku i nadaje audycję? No nie, Pawle, ja nadaję audycję. Chociaż jak tranzystorowe, to chyba bym się nie zmieścił. No, wziąłem, pan pisze dalej, wziąłem śrubokręt z szuflady, rozkręciłem je na czynniki pierwsze. No to mamy więcej takich majsterkowiczów dzisiaj. No i tata spał i nie upilnował. No ale pana to jakoś nie nauczyło zbyt wiele, bo potem jak mama kupowała pralkę, to pan też, Paweł, sądził, że tam w pralce siedzi ktoś i pierze w środku. Mama musiała pokazać, że tam nikt nie siedzi i nie pierze. Nie, może bez rozkręcania się było. No to jaka to teraz będzie piosenka? Zrobimy wyliczankę. Tak patrzę na ciebie, Iwanko, to dla ciebie wybrałem. Iwanka, posłuchaj, posłuchajcie państwo. Korona, korona, złoty krzyż. Powiedz, panno, gdzie ty śpisz? Tam na górze przy figurze. Powiedziała święta Klara, że to będzie ładna para. To on, to ona, to mąż, to żona, to Iwan, to Iwanka, to cygan, to cyganka, to róża, to kwiat, to baba, to dziad. Hey now, calling Wielkie pytanie. Dni dzieciństwa. Po co na świecie listonosz? No i tu próba, no bo jakże. To Ola pisze tak, no bo jakże. Jak byłam bardzo mała, to sądziłam, że to działa tak. Wrzuca się pocztówkę z wakacji do skrzynki i ona już wtedy wpada do takiego tunelu, w którym pracują ludzie i oni przenoszą listy pod wskazany adres prosto do skrzynki na klatce schodowej. Ogromny labirynt podziemnych korytarzy. Całe ogromne państwo pod ziemią. No właśnie, no to w takim razie po co ten listonosz? Bardzo zasadne pytanie i wiele poezji, prawda? No to zapraszam, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, a zaraz o pogodzie. No żeby się nie rozgadywać, to a propos dzisiaj, streszczając całą tę prognozę, to można powiedzieć, że okej. Jutro, pewnie państwo chcą wiedzieć jak, to też jest raczej okej. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, z lokalnymi burzami na południu. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu. 19 stopni będzie w centrum, 25 na krańcach południowo-wschodnich kraju. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu, okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu, w górach i w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. No a jeszcze państwu powiem, jak co w nocy się będzie działo. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, temperatura minimalna od 11 do 15 stopni. Na Pomorzu trochę chłodniej może być, od 9 do 10. No, w nocy, no, bardzo proszę, poezji ciąg dalszy. Trochę poezji, no to proszę bardzo, kontynuujmy. Mój 11-letni syn, a tak pan Robert pisze, wspominał, że będąc maluchem był głęboko przekonany, że czworonogi domowe, pies i kot, to zwierzęta jednego gatunku, gdzie psy to samce, a koty to samice. Bardzo był zdziwiony, gdy okazało się, że jest inaczej. No jak to jest inaczej? Nie rozumiem. No zapraszam Państwa. 7 trójek, nie dzwońcie, piszcie. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Stoi i sapia. Dysi i dmucha. Rozgrzanego jaj brzucha bucha. Uf! Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd ty jedziesz, pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Saremki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okurzy ze stołu na błękitną ciężarówkę. A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę kot bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierzesz to straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokąd że ty jedziesz, pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Saremki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. No ale to wspaniały świat, prawda? No to teraz ćwiczenie. Proszę bardzo, pan Daniel tak pisze i proponuje takie ćwiczenie. Na wysokiej górze rosło drzewo duże. Nazywało się, teraz powtarzamy, proszę wyraźnie, żebym słyszał. Apli, papli, blitę, blau. Pani Marzeno, pani powtórzy, bo pani słyszałem, że trochę przekręciła. Jeszcze raz. Apli, papli, blitę, blau. Dobrze. Teraz pani dobrze powiedziała. Kto tego słowa nie wymówi, ten nie będzie z nami grał. No to wszyscy powiedzieli ładnie i mogą grać z nami. A teraz Gabi Darmetko i premierowy cykl pod tytułem Osobowości roślinne. I to jest no, o różnych właśnie osobowościach roślinnych, jak państwo się przekonają. Gościem Gabi jest dr Artur Zagajewski z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. Opowie o pewnym ciekawym osobniku z rodziny. Uwaga! Proszę ładnie to wymówić teraz. Kokornaków. Pani Marzeno, pani trochę niewyraźnie. Kokornaków. Bardzo proszę. Te rośliny w słoneczny dzień szczególnie wydzielają dość nieprzyjemną woń. Woń, która kojarzy się ze składającym mięsem, spadliną, czy nawet różnymi odchodami zwierząt czy ludzi. Osobowości roślinne. Kokornaki, czyli aristolochia, to rodzaj liczący około 500 gatunków bylin i pnączy. Część z nich to rośliny o charakterze pułapkowatych. Kto może wpaść w tę pułapkę? O tym zaraz się przekonamy. Jako przedstawiciela gatunku wybraliśmy kokornaka zwanego holenderską fajką. Ten jest najbardziej taki ciekawy, wypuszcza dość oryginalny kwiatostan, przypominający taką fajkę. On tutaj jest nabrzmiały, więc jest taki elastyczny, jeżeli dotknę, jakby napompowany powietrzem. Ma bardzo wąskie ujście, taką gardziel i następnie twór przypominający właśnie jakieś mięso, jakąś padlinę, coś nieprzyjemnego. Ten twór jest zatem atrakcją dla tych wszystkich zapylaczy. I teraz, jeżeli ten zapylacz skuszony zostaje z odległości, że coś takiego wisi, następnie tutaj wchodzi głęboko w ten bardzo wąski otwór. On tutaj wchodzi. Ten twór, jeśli chodzi o ten kwiat, jest specjalnie tak wyprofilowany, że roślina wchodzi tutaj bardzo głęboko i następnie przechodzi przez tą rurkę, zwabiona tym nieprzyjemnym zapachem i tutaj przez kilka dni siedzi jak w więzieniu, bo bardzo trudno wydostać się z tej, o, tam już coś może, nawet coś słyszałem, jakiś dźwięk, może tam coś jest, jakaś mucha, bo dlatego, że tak to jest wytworzone, że tutaj łatwo się dostać, ale wyjść już jest trudno. W związku z tym kilka dni musi poświęcić ten owad, o, żeby, o, tutaj może coś tam nawet będzie wychodzić. Ale proszę, prawda? Jest taki ciekawy, jak ja naciskam, dopiero widać taką szczelinę, czyli tutaj on zapyli, no i oczywiście potem wyleci sobie, o, roślina go nie potrzebuje, nie jest to roślina owadożerna. I tak dochodzi do zapylenia i tak roślina może rozmnażać się poprzez nasiona. Kwiatostan zachęca owady nie tylko zapachem, ale także kolorem, który niewątpliwie do tego zapachu pasuje. Jest to brązowy marmurek na delikatnym zielonym tle, który przechodzi w całości w brązową fajkę. O, czuję ten zapach czasami, jest taki bardzo nieprzyjemny, więc na pewno jest to atrakcyjna roślina z punktu widzenia botanicznego, bardzo ciekawa. Natomiast jeśli chodzi już o te zapachy, to już nie do końca. Zatem warto pamiętać, szanowni państwo, że rośliny nie zawsze pachną dla nas przyjemnie. Są również zapachy dla naszego nosa nieprzyjemne. Natomiast dla tych zapylaczy oczywiście są atrakcyjne i dzięki temu roślina ładnie wygląda i też dość ciekawie się prezentuje. A gdyby ktoś zastanawiał się, dlaczego kwiaty mogą pachnieć padliną, odpowiedź jest prosta. Te rośliny wyspecjalizowane są tylko w poszukiwaniu tych owadów, które żywią się właśnie takimi resztkami organicznymi, taką padliną. Zawsze rośliny dostosowują się do siedlisk i do warunków. I ta dostosowała się do takiego miejsca, gdzie właśnie dominują te owady, które lubią rozkładające się mięso, materię, zatem czuję, nieprzyjemnie pachnie, zatem warto po prostu też sobie zdać sprawę, że nie zawsze te rośliny muszą dla naszego nosa ładnie pachnieć. Co za niesamowity człowiek, prawda? Jest nieprawdopodobne. Z krainy dzieciństwa, dr Artur Zagajewski z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. No skoro tutaj ta tematyka tanatyczna została wprowadzona i materia rozkładająca się, no to mnie ośmiela do tego, żeby taką wyliczankę państwu wypowiedzieć. Taka piosenka przedwojenna była. Ja stosuję tę piosenkę, jak studenci, których nauczam, to nie bardzo się zgłaszają do odpowiedzi, no to wyliczam w ten sposób. Gdzie jest panie grób kadłubka? Tam, gdzie panie trup kadłubka. Koło słupka leży kubka. To kadłubka jest wątróbka. Ości kubka, kości grubka, to kadłubka, drubka są. No i wypadło na tę oto piosenkę o bardzo pięknie pachnącym owocu. Dołączam się do ogólnego entuzjazmu. No, rzeczywiście to też jest piosenka z krainy dzieciństwa i artystka z krainy dzieciństwa. No i teraz opowieść z krainy dzieciństwa. Jeszcze jedna, proszę posłuchać. Tematyka tanatyczna, jako się tutaj pojawia w Państwa listach, no to właśnie w tym jest bardzo dużo sensu, w tym, co pisze pani Mariola. I to jest ku refleksji. Proszę posłuchać. Kiedy byłam mała, bardzo często słyszałam, jak mój tata opowiadał, wspominając członków dużej rodziny. Babcia, nieboszczka, ciocia, nieboszczka, Hela, nieboszczka i tak dalej. I bardzo mnie zdziwiło, że te wszystkie ciocie, babcie miały na nazwisko nieboszczka. Coś w tym jest, prawda? No to ja panią pozdrawiam, pani Mariolo, i państwa zapraszam. Może jeszcze ktoś zdąży coś napisać i reaktywować naszą krainę dzieciństwa. No to proszę napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A teraz będzie instrumental, po prostu niesamowity. boskie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólną wyprawę do krainy dzieciństwa, czyli do krainy Kronopi, podkreślam, Kronopi. Jakby ktoś nie wiedział, to niech sprawdził Cortazara. I co jeszcze? Może jakaś puenta by się przydała? No pewnie. To może w tym duchu. Bardzo dziękuję Panie Tomaszu za ten list. Papaja to nie kokornak, podobnie jak pies to nie kot. Prawda? I dalej. I w tym zróżnicowaniu jest piękno świata. Dziękuję cudownie. I pozdrawiam. I dziękuję bardzo Wam dziewczyny, czyli Sylwii Hej, dziękuję, która jest wydawcą tego programu, i Wance Kulewej, która go realizuje. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się Państwo zdrowo i radośnie. Dariusz Bugalski. Do usłyszenia. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Autopromocja. 7 przystanków i 8 dni wypełnionych po brzegi najlepszą muzyką, jaką polska scena może zaoferować. Trasa Męskie Granie 2019 rozpocznie się 13 lipca w Poznaniu, a zakończy 24 sierpnia w Żywcu. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki. W najbliższy poniedziałek po 14. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dom pełen kolorów. Teraz w najnowszej ofercie OBI szeroki wybór kamieni dekoracyjnych, taniej nawet o 27%.